Çok fazla bir şeyim yok. Toplasan bir avuç değil. Al benden kendine ver. Acıdan düş mümkünse sil. Anladığım hiçbir şey aşktan değerli değil. Olmaya niyetliyim. Ateşte erir demir. Delidir, delidir. Kapında yatmayan delidir. Kendinden geçmeyi tatmayan delidir, delidir. Bir çiçek bile bakmayan yeridir dönüse eline hiç diken batmayan. Sen benim çilanem, sınavım en zor dersim. Hoş gelir safa gelir, senden ne gelirse gelsin. Hadi ver artık koca bu kör cahili. Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin. Sen benim çilehanem, sınavım en zor dersim. Hoş gelir safa gelir, senden ne gelirse gelsin. Hadi ver artık koca bu kör cahili. Kalbim sevmenin sırrını artık öğrensin. Delidir, delidir. Kapını da yatmayan delidir. Kendinden geçmeyi tatmayan delidir, delidir. Bir çiçek bile bakmayan yeridir dönse eline hiç diken batmayan.